6 glas av 5. Här är nu några ljudliga smakprov. Det börjar med ett förord av Jan Kortzak. Hej, jag heter Jan Kortzak. För precis 50 år sedan så drog min pappa Jack igång Radio Nord. Man sände från en båt här ute i Östersjön. Och i ett slag förändrades hela den svenska radioverkligheten. Nu kommer historien berättad av de som verkligen var med. Piraterna och pionjärerna. Medan tyst i tono kommer här Radio Nord. Filmen har producerats av Johan Sköld som också är speaker. Svensk radio i slutet av 50-talet var något helt annat än den förströelse och bakgrundsunderhållning som vi är vana vid idag. Monopolföretaget Sveriges Radio hade bara två radiokanaler och den enda tv-kanalen sände bara några timmar varje kväll. Underhållning var inte prioriterad i Sveriges Radio. En av dem som är med och intervjuas är sångerskan Siw Malmkvist. Ja, jag kommer mycket väl ihåg Jack Kortzak. Han var snygg. Han såg lite mystisk ut, tycker jag. Man var lite sådär små. Inte rädd, men han var ju inte sådär som man klappade honom på axeln och såhär, tjenare Jack. Inte jag. Jag var lite småblyg för Jack. Och det här är Lennart Atteling. Att Jack gick man inte in till utan att vara förannonserad. Så när jag hade blivit förannonserad och fick knacka på och öppnade dörren och tog två steg in, så sa han: du är anställd. Och här är Sten Hedman. Jag gick in och sa: god dig. Man var ju 19 år och då är man ju sådär som så man tror att man kan allt, va? Så jag skulle vilja testa till programledare, programpresentatör. En person som tidigt började arbeta med att ge Radio Nord en egen profil var Henry Fox. Jag fick den förmånen att skriva jinglar. Jinglar som blev populära. Det som gick in hos folket och som också var meningen. Hela radiostationen hade ju varit ett blaha om vi inte hade haft dessa jinglar. Pelle Löndahl. Det var en upplevelse när vi första gången hörde över radion att sådana sändare hade kommit igång. Det var ju tveklöst en stor upplevelse. Lill-Babs. Jag lyssnade på Radio Nord ofta, så ofta jag kunde, och var hemma och hade radion på. Alltså det var ju inte bara när man satt i köket eller när man stod och strök eller när man höll på med ungarna, utan så fort, alltså, radion stod på hela tiden. Och till sist fru Ingeborg Kortzak. Olof Palme sa en gång när de träffades i bastun att svenska folket är inte moget för reklam ännu. Men desto mognare blev vi med tiden. Nordisk Atlas. Klockan är nu 12:36. Tid att tänka på resa. Tid för Nordisk Atlas resebyrå. Nordisk Atlas är alltid rustad att ge bästa tänkbara service. Hej, jag heter Jan Kortsack och är son till en radiopirat. Välkommen till Radio Nord Revival, där vi minns en radiostation som för precis 50 år sedan förändrade så mycket i svensk radio. Vi lyssnar på gamla program, gammal musik, minns rösterna från förr. Men vi har också nyproducerade program skapade av entusiaster från idag. Mycket nöje! Ni lyssnar till Sveriges kommersiella radio, Radio Nord. Och nu är klockan 12 minuter i 15. Och vi ska ta och lyssna till vad som hände i Eriksdalshallen igår kväll. Igår arrangerades som känt Radio Nords och Southern Music stora maratontvist i Eriksdalshallen i Stockholm. Fullt hus, över 1800 på läktarna och 50 par på dansgolvet. Efter 4 timmar och 45 minuter fick juryn för att... Och muntrar upp pristagarna med spridda fanfarer. Det är väl mig vetenligt första gången som fanfarer kommer att utföras på 3 elgitarrer och en vibra. Och kanske Jan sjunger en fanfar också. Ska vi säga så, 5:e pris har gått till flickan Monica Svensson och grabben heter Kenneth Olsson. Jag ska väl förresten säga här att de här båda pristagarna fick varsitt presentkort av 100 kronor. Jag hoppas att det var värt kvällens övningar. Ja, något fjärde pris, det har vi egentligen inte, för det visar sig att Svenne par delar på tredje priset. Ett fjärde pris skulle ha bestått i att de båda skulle ha fått varsin transistorradio. Tredje priset i att de fått varsin skivspelare. Det kan väl vara rättvist om vi säger att båda grabbarna som blir treer här får varsin transistorradio och båda flickorna får varsin skivspelare. För så vitt inte grabbarna vill byta med flickorna, men det kan de ju komma överens om. Så är alla överens. Då säger vi att ett utav paren med tredje pris är par nummer 1. De heter Britt-Marie Pomin från Sundbyberg och Lars-Erik Törnqvist Vasastan. Och det andra tredje pristagareparet. De heter Birgitta Lindberg från Vasa och Lars-Göran Andersson från Östermalm. Och ni får också då vara sin skivspelare, eller var en skivspelare och en transistorradio. Paret som får andra priset. Jag gör kort paus och talar om vad priset är för någonting först här. Det var sin Zenit-kamera. Det har inte tillfallit någon av kvällens många fotografer. Hur de har twistat med hela tiden med samma goda stil. Nej, andra priset har gått till par nummer 9. Flickebarnet heter Rosmarie Ekströmer, är från Stockholm söder. Och grabben, han heter Romano Italo från Nacka. Enligt uteslutningsmetoden har alla förstått att det paret som nu ska få resa till Mallorca med en fri veckas fritt uppehälle och ha en behaglig semester efter detta är paret nummer 2. Detta par som alltså har vunnit första prisresan heter Liv Jönsson, är från Gärdet, och Ulf Åkerblom är från Vasastan. Och direktör Jack Kortsack ska förrätta prisutdelningen själv för detta första par. Jag tror att Jack skyttar sig och ser publiken, så håller jag micken. Varsågod Jack Kortsack. Ja, först och främst vill jag tacka alla som kom hit, och så får jag gratulera pristagarna och hoppas att ni ska få väldigt trevligt. Det var en fantastisk sportprestation. Ingo Johansson sa just ikväll att han skulle torka den så kvist mer än 45 minuter. Varsågod. Tack. Varsågod. Grattis. Tack. Grattis. Jag ska be er två Siv och Ulf. Kom och ställ er på varsin sida här. Är ni trött? Ja. Jag skulle vilja veta just det som jag kort sagt frågar i bakgrunden. Är ni trötta nu? Inte så trötta, men så varm är man. Man är så varm, ja. Ja. Hur mycket tror ni att ni har förlorat i vikt på det här? Jag hoppas 10 kilo minst. Hade det inte varit mycket kvar av det nu? Jo, tillräckligt. Tycker du det? Ja. Så det blir liksom inte hela du som får resa till Mallorca då från början? En del av det ligger tappat här. Ja, just det. Ja, hur är det med Ulf då? Med dig är det bra. Kom närmare mikrofonen. Vem är tröttast av er två? Det är nog jag. Tror du det? Ja. Det har kanske varit så ändå ikväll att det har varit flickorna som har haft den bästa konditionen i alla fall. Är det så? Ja, jag vet inte. Ja, vad säger grabbarna i salongen om det? Pojkarna röker för mycket antagligen. De får dålig kondition bara därför. Du kan tro det, ja. Ja, ska det bli skönt att ta semester på Mallorca nu då? Ja, underbart. Jag har aldrig varit där. Aldrig varit på Mallorca? Jag har varit i Sverige och direkt. Ja, jag tänkte säga att det är alltså du som aldrig har varit på Mallorca då, ja. Av alla svenskar. Men har ni dansat twist förut då? Ja. Så det här var inte första gången för er inte? Nej. Vad du hostar, ta en vick. Ni som måste ha snabb lindring vid hosta, ta vick halstabletter. Varje vick har aktiva halslindrande ingredienser. Det är därför vick halstabletter lindrar så snabbt. Ja, för alla som måste ha snabb lindring vid hosta. Vick halstabletter. Och så goda de är. Vick halstabletter. Vill ni veta något? Hör du bara på? Vid en vätskebrunn vi står, ropa ner i brunnen blott en önskan som du när. Och när du ekon svar har fått, sker allt som du begär. Jag önskar, jag önskar prinsen jag har kär ska komma. Jag hoppas, jag hoppas. torsdag, fredag, lördag och så söndag lyssnar vi till Radio Nord. Sono molto contenta, ma nu är min resa slut. Buonanotte bambina, se inte så ledsen ut. Kanske ses vi igen, kanske inte, men nu arrivederci. Nu reser jag till den snöiga nord. Mi scusi, signor. Ty även en flicka kan svika sitt ord. Mi scusi, signor. Bairi minish plascher mot klipporna i kjörn. Och svartmuskiga pascher emot en vit nallebjörn. Att jämt kajka kring med en skön gondoljär. Mi scusi, signor. Är svårt när man har Vaxholm ett mera kär. Mi scusi, signor. Och mister du en flicka, det tusen återstår. Förlåt mig, signor, signor, mi scusi. Sono molto contenta, min lycka har varit du. Men jag måste bekänna, min kärlek har slocknat nu. Kanske undrar du hur, men jag har faktiskt tur och retur. Nu reser jag till den snöiga nord. Mi scusi, signor. Ty även en flicka kan svika sitt ord. Mi scusi, signor. Gitarrernas knäpp, mandolines pling plong. Jag orkar ej höra det mer. Nej, nu vill jag dansa kring midsommarstång till tonerna av en klaver. Men allt är bara svepskäl och tåget snart nu går. Förlåt mig, signor, signor, mi scusi. Rätt tid, Certina-tid är nu 12:50. Certina betyder säkerhet. Tick, tack, Certina. Safari.